בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות נחלות הלכה ד'. סדר נחלות. הבן וכל יוצא חלציו קודמין לבת וכו'. האב קודם לכל יוצא ירחו וכו'. ועניין הבכור שנוטל פי שניים. א', על פי התורה אמור אל הכהנים בסימן ב', עיין שם כל התורה. מבואר שם שעיקר הוא התפילה, כי עיקר כלי זינו של משיח, וכל המלחמות שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם וכו'. ומבואר שם שיוסף ששמר הברית זכה לבכורה שהוא בחינת עבודת התפילה. כי הבכור נוטל פי שניים, פי שניים הוא בחינת התפילה שיש בה סידור שבחו של מקום ובקשת צרכה וכו' עיין שם. ב' וזהו בעצמו בחינת מה שהבכור נוטל פי שניים. כי רבנו ז"ל לא באר שם רק שנטילת הבכור פי שניים הוא בחינת עבודת התפילה. אבל היא גופה מה שהבכור נוטל פי שניים לא נכתב שם טעמו ועניינו. וגם, מה עניין פי שניים של הבכור לתפילה שיש בה שני בחינות שהם סידור שבחו ושאלת צרכיו? ג' אך העניין, כי מה שיש בתפילה שני בחינות שהם סידור שפחו של מקום ושאלת צרכיו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם יסדר אדם שפחו של מקום תחילה ואחר כך יבקש צרכיו, זה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, אין האישה קוראת את ברית אלא למי שעושה אותה כלי. כי התפילה היא בחינת אישה יראת השם, היא תתהלל כמובן. כי עיקר התפילה הוא לתקן כלי השפע בשלמות, כידוע, וכמבואר בתורה ואתם תהיו לי וכו'. כי השם יתברך חפץ לעתי ורוצה להשפיע טובו וחסדו תמיד. אך אין יכול להמשיך השפע כי אם על ידי מעשה התחתונים דייקה. דהיינו על ידי בני ישראל שנתן להם הממשלה על ידי שיתקנו כלי השפע בשלמות על ידי תפילה כתיקונו. ועיקר שלמות התפילה הוא על ידי אמונה. כי אמונה, בחינת תפילה, כמו שמבואר כמה פעמים, כמו שכתוב, ואי ידיו אמונה, ותרגומו פרישן בצלו. והאמונה צריכה להיות שלמה בכל הבחינות. ובלא זה אין להתפילה שלמות ואינה נעשית כלי לקבל השפע. כי עיקר הכלי שנשלמת על ידי דיבורי התפילה, או על ידי האמונה השלמה שהיא עיקר הכלי לקבל כל טוב. היינו, שכמו שצריך שיהיה לו אמונה שלמה בשם יתברך, שהוא בורא הכל ומנהיג, מושל ומשגיח, ובידו לשנות את הטבע כרצונו ולהשפיע כל טוב, כמו כן צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב, כל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל, אפילו מהגרוע שבגרועים. כי הוא יתברך שומע תפילת כל פה. ויש כוח בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך, אם יתפלל באמת אליו יתברך, כמו שכתוב קרוב השם לכל קורא וכו'. וכל זמן שאין לו אמונה בעצמו, שיש גם לו כוח להמשיך השפע בתפילתו, עדיין אין לו כלי לקבל השפע. כי אין לו מקום וכלי בליבו לקבל השפע, מאחר שלפי דעתו הוא רחוק מלקבל השפע ולהמשיך השפע, מאחר שאינו מאמין בעצמו שתפילתו עושה רושם. על כן, עיקר התאבות הכלי על ידי התפילה להמשיך ולקבל השפע ולפעול בקשתו, ועל ידי שלמות האמונה בכל הבחינות, שמאמין בהשם ידבח שהוא כל יכול, שליט ומושל ומנהיג כרצונו, והוא רחום ושומע תפילת כל פקנל, ובשביל זה צריכים לסדר שבחו של מקום תחילה, ואחר כך לשאול צרכיו, כי על ידי סידור שבחו של מקום נתחזקה אמונה בשלמות כנל. ועל כן מזכירים בתחילת התפילה בסידור שבחיו זכות אבות. כדי לחזק האמונה שהוא יתבח גומל חסדים טובים תמיד, ועשה חסדים גדולים עם אבותינו ושמע תפילתם תמיד. ובכוחם וזכותם אנו מתחזקים שישמע גם את תפילתנו וימלא משאלותינו ברחמים. וזהו כלל סידור שבחיו יתברך שאומרים בתחילת התפילה. כמו שאנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם וכו', הקל הגדול וכו', גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות וכו'. היינו שמזכירים בשבחיו יתברך שהוא אלוקי אבותינו שגמל עמהם חסד ושמע תפילתם תמיד, שעל ידי זה נתייחד שמו עליהם. והוא זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, שהם אנחנו עמו בכל דור ודור, שאנו מעוטדים לגאולה שלמה בקרוב ולקבל כל טוב וכו'. ועל ידי שאנו מזכירים כל זה בשבחיו, כי זה עיקר שבחיו כשמזכירים טובו וחסדו, כי זה עיקר גדולתו יתבח כנודע, על ידי זה נתחזק ליבנו להתפלל בלב שלם אליו יתבח על צרכנו, כי על ידי זה נתחזק אצלנו האמונה בעצמנו שירחם גם עלינו וישמע תפילתנו וישפיע לנו כל טוב כאשר שמע תפילת אבותינו וייחד שמו עליהם וכנל. ועל ידי זה נעשה לנו כלי לקבל השפע וכנל. נמצא שסידור שבחיו קודם שאלת צרכיו הוא בשביל לתקן הכלי בשלמות לקבל השפע וכנל. ועל כן בסיום שאלת צרכיו מסיימים בברכת שומע תפילה. כי זה עיקר שלמות התפילה כשאנו מאמינים שהוא שומע תפילת כל פה, שעל ידי זה עיקר שלמות הכלי לקבל השפע וכנל. ואנו מתחזקים באמונה הזאת שהוא יתברך שומע תפילה על ידי שסידרנו שבחיו יתברך והתעלה תחילה שהוא אלוקי אבותינו וזוכר חסדי אבות ומביא גואל וכו' וכנל. דלת. אבל עדיין צריכים יגיעה ועבודה גדולה להיות חזק באמונה הזאת בשלמות. להאמין בעצמו שיש לו כוח לפעול כל דבר בתפילתו. כי יש כמה מיני חלישות הדת בלב האדם בעניין זה כאשר יודע כל אחד בעצמו. ורוב בני אדם נדמה להם שהוא אין לו כוח לזה, ועל כן אינו מתחזק בתפילה. ועיקר היגיעה הוא בהתחלה. דהיינו בית שמתחיל להתחזק להתפלל בכוונה, בבחינת כל ההתחלות קשות. כי אז עדיין לא ראה שום פעולה על ידי תפילתו. אבל כשזוכה להתגבר בכל כוחו להתפלל בכוונה, עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו, כגון שהתפלל על איזה דבר ונענה, אז הוא מתחזק בזה להאמין גם בעצמו. שיש לו כוח לפעול בתפילתו מאחר שרואה שכבר שמע השם יתברך גם תפילתו ונענה. ואזי נעשה אצלו כלי לקבל השפע, כי עיקר התהוות הכלי הוא על ידי האמונה, דהיינו על ידי שמאמין גם בעצמו שהשם יתברך שומע גם תפילתו וכנל. וזה בחינת בכור. כי משם נמשך הולדת הבכור. כי כל ההולדות וכל ההשפעות הכל נמשך רק על ידי התפילה. ועל כן הולדת הבכור נמשך מבחינה זאת, מבחינת הפעולה הראשונה שפועל איש הישראלי על ידי תפילתו. שעל ידי זה נתחזקה אמונתו להתפלל תמיד. ומשם נמשך הולדת הבכור שהוא הולדה הראשונה. בכל ההולדות שנמשכים אחר כך, בכולם יש בהם חלק מהולדת הבכור, כמובן בכתבי האריזל. היינו, שכל התפילות שאחר כך, שעל ידם כל ההולדות, כולם יש בהם חלק מהפעולה הראשונה שפעל על ידי תפילתו. כי על ידי זה נתחזקה אמונתו להתפלל תמיד, שעל ידי זה עיקר התאבות הכלי להמשיך השפע הכנל. ועל כן נוטל הבכור פי שניים כנגד פי שניים שיש בתפילה, שהם סידור שבחו יתבח ובקשת צרכיו, כי הם בחינה אחת ממש. כי סידור שבחו קודם שאלת צרכיו, שהוא חיזוק האמונה כדי לעשות כלי וכו' כנל, עיקר בחינה זאת מקבל הבכור שהוא בחינת פעולה ראשונה, שפועל על ידי תפילתו, שאז היה צריך להתחזק ביותר להאמין בעצמו, מאחר שעדיין לא ראה שום פעולה על ידי תפילתו. אבל אחר כך, כשכבר פעל פעולה ראשונה בתפילתו, אז הוא יכול בנקל להתחזק בכל פעם להאמין בעצמו, מאחר שכבר ראה שפעל על ידי תפילתו. נמצא שכל ההולדות וכל ההשפעות שנמשכים אחר כך, בכולם יש בהם חלק הפעולה הראשונה שהוא בחינת הולדת הבכור. ועל כן מגיע לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי יש לו חלק נגד כל אחד ואחד וכנל. ואין בחית והריז על מבואר בעניין דרכי סודותיו הקדושים, שפי שניים שנוטה לבחור הוא בבחינת אין האישה קורטת ברית וכו', שהוא בחינת אהו רוחה דשדה בגבה, שהוא בחינת סוד האיבום. כי מאהו רוחה דשדה בגבה בביאה הראשונה, משם צריכים לקבל כל ההולדות של כל הבנים. ועיקר מקבל הבחור, וכל הבנים שבאים אחר כך מקבלים על ידו. על כן מגיע לו פי שניים עיין שם. וכל הדברים האלה מבוארים עתה על פי דרכנו בדרך הפשוט לעובדה ולמעשה להתחזק בתפילת תמיד וכנל. ובאמת הכל אחד, כי גם פנימיות כוונת האריזה עלול להביא לידי מעשה. סוגריים, ובעניין זה יש הרבה לדבר עד שיהיה נתפס מזה איזה התנוצצות בלב, כל חד כפום הדמשער בליבה ואין כאן מקומו. וב. ועל כן, אין הבכור נוטל בראוי כי במוחזק. כי כשהשפע ראוי לבוא, עדיין לא נגמר הכלי בשלמות. ועיקר מעלת הבכור הוא במוחזק, דיינו בהשפע שכבר נמשכה בשלמות למטה על ידי שלמות הכלי, עד שנתחזקה אצלו בשלמות. כי במעלות שלמות הכלי הנ"ל יש לבכור חלק יותר כנגד כל אחד ואחד כנ"ל. אבל כשראוי לבוא, שעדיין לא נגמר הכלי, אין לבכור מעלה בו כנ"ל, על כן אין נוטל בו פי שניים וכנ"ל. זין. ועל כן תמצא ברוב התפילות שמתחילים לספר בשבחו של מקום מה שכבר פעלו אבותינו בתפילתם. כמו שכתוב אלוקים באוזנינו שמענו וכו', פועל פעלת בימיהם בימי קדם וכו', עד צווי ישועות יעקב וכו'. היינו, כמו שפעלת בימי אבותינו ועשית להם ניסים וישועות גדולות, כן צווי ישועות יעקב גם עתה. וכן, בטחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו וכו' וכן הרבה. כי אי אפשר לפעול בתפילתו, כי אם כשמתחזק בדעתו, שיש כוח בידינו לפעול בתפילתנו, שעל ידי זה עושה כלי לקבל השפע כנ"ל. אך לפעמים יכול הבעל דובר להחליש דעתו, שאף על פי שאבותינו ורבותינו פעלו הרבה בתפילתם, אבל איש גרוע כמוך, איך אפשר שתפעול בתפילתך? אבל באמת לא חנו, כי השם יתברך שומע תפילת כל פה כידוע וכנ"ל. אך בתחילה, קודם שרגיל בתפילה, צריך התחזקות הרבה על זה. אך אחר כך, כשכבר פעל לפעמים איזה דבר בתפילתו, אז נתחזק ליבו להאמין באמת שגם תפילתו שומע השם יתברך, מאחר שראה שכבר שמע השם יתברך את תפילתו או כנ"ל. וזה בחינת מה שאמר דוד המלך עליו השלום, דרשתי את השם וענני וכו'. זה אני קרא והשם שמע וכו'. שצועק ואמר זה אני קרא והשם שמע, כי יענב מאוד ואמר על עצמו זה אני קרא ואף על פי כן והשם שמע. ועל ידי זה הוא מחזק את עצמו לצעוק ולהתפלל תמיד להשם מטבח וחנל. וזה בחינת בכור שהוא בחינת עבודת התפילה וחנל. וכן בתפילת יונה הנביא מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי וכו'. בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי ותבוא אליך תפילתי וכו', וכן הרבה. ואבן ושים לבך היטב לזה עד שתאמין בעצמך ותזכור בכל פעם כמה פעמים קראת מצרה אל השם וכו' וענה אותך והושיעך, ועל ידי זה תתחזק גם אתה בתפילה והשם יושיעך וכנ"ל. וזה בחינת בן קודם לבת. כי עיקר בריאת העולם היה כדי לגלות רחמנותו וטובו בעולם כידוע. אבל השם יתברך מסר את כל העולם ומלואו ביד בני אדם, כמו שכתוב והארץ נתן לבני אדם. שבני אדם כפי מעשיהם כן ימשיכו השפע מלמעלה להחיות ולקיים את העולמות. כמו שכתוב וכל שיח השדה טרם יהיה וכו', כי לא ימתיר השם אלוקים ואדם עין וכו'. ופרש רשי עד שבא אדם והתפלל וכו'. כי עיקר המשכת השפע הוא על ידי התפילה שישראל מתפללים. וכל מה שאיש הישראלי מרבה בתפילה הוא ממשיך יותר שפע ורב טוב לבית ישראל, כן מחיה ומקיים כל העולמות ביותר, ונתגלה גודלו וטובו יותר, שזהו עיקר תענוגה ושעשועה ודבח. כי יותר ממה שהעגל רוצה לנוק וכו'. כי הוא חפץ חסד ורוצה להטיב תמיד. אך אי אפשר להמשיך השפע כי אם על ידי תפילת ישראל. על כן כל מה שישראל נתרבין יותר בעולם וממשיכין שפע יותר, נתמלא רצונו ידבח יותר. כי כל חפצו יתברך להשפיע טוב לישראל תמיד, וזה כל תענוגה ושעשועיו כנ"ל. ובשביל זה נברא איש הישראלי, כדי שיעסוק בתורה ותפילה וימשיך שפע בעולם, שעל ידי זה נתגלה אלוקותו יתברך בעולם. כמו שכתוב אלוקים יחוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע לדעת בארץ דרכך. וכמו שפרש רשי שם, יאר פניו להראות פנים שוחקות, לתת טל ומטר. היינו המשכת השפע. על ידי זה, לדעת בארץ דרכך וכו', יודוך וכו', עד ויראו אותו כל אפסי ארץ וכו'. כי על ידי המשכת השפע על ידי ישראל, על ידי זה יכירו וידעו דרכיו ידבח, שהוא שומע תפילת כל פה, ועל ידי זה יודו אותו כולם ויראו אותו כל אפסי ארץ, שבשביל זה נברא הכל, כדי שיתגלה אלוקותו בעולם, שעיקר ההתגלות הוא על ידי שרואים שישראל פועלים בתפילתם וממשיכים שפע ורב טוב וכנ"ל. וזה כל עבודת האדם כל ימי חייו, להמשיך שפע ורב טוב על ידי מעשיו הטובים. והעיקר על ידי תפילה, שעל ידי זה עיקר המשכת השפע כידוע, וכמו שמבואר בהתורה ואתם תהיו לי וכו' בסימן למדע לדיין שם. ואפילו כשהאדם נפטר מהעולם צריך לראות שלא יהיה נפסק צינור השפע שהמשיך בעולם. ועל כן צריך שישאיר אחריו בנים בזה העולם, כדי שהם ימלאו מקומו וימשיכו השפע בעולם, וכן מדור לדור לעולם כדי שלא ייפסק השפע לעולם. ומחמת שעיקר השפע שממשיכין על ידי תפילה, אי אפשר להמשיך כי אם על ידי צדקה, שעל ידי זה עיקר שלמות התפילה, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, שעיקר שלמות התפילה הוא על ידי צדקה. על כן, אחר פטירת האדם, מזכירין ביותר לפני מיטתו מצוות צדקה, וקוראין וצועקין לפניו צדקה תציל ממוות. כי על ידי צדקה זוכין לתפילה, שעל ידי זה עיקר המשכת השפע, שעל ידי זה ניצולין מסיטרה דמותה וזוכין לחיי עולם. כי כל אחד כפי מה שזכה להרבות בצדקה, כמו כן המשיך השפע בתפילתו, וכמו כן זוכה לחיים לנצח, כי המשכת השפע הוא חיות וקיום כל העולמות, ועל ידי זה בוודאי נמשך עליו גם כן חיים טובים וארוכים לנצח. ועל כן מגיעה הירושה לבניו הזכרים, כי הזכר הוא בחינת משפיע, ועל ידו נמשך השפע יותר מדור לדור, שזה עיקר ההשערה של האדם וחנל. ועל כן הוא מקבל הירושה, כי על ידי שמקבל הירושה מאביו, דהיינו השפע טוב של אביו, על ידי זה יכול להמשיך רב שפע וטוב עוד יותר ויותר. כי אין הברכה שורה על דבר ריק כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כמו שכתוב, אגידי לי מה יש לך בבית וכו'. וזה גם כן נמשך מבחינן על שכתבנו למעלה בעניין בכור, שעל ידי שהאדם רואה שכבר פעל איזה דבר בתפילתו, על ידי זה נתחזק ליבו יותר להתפלל. ועל כן כשיש איזה דבר שיחול עליו הברכה, בקל יותר להמשיך השפע, כי זה הדבר נמשך באיזה תפילה, כי אין שום דבר בעולם נמשך כי אם על ידי תפילה. ועל כן אז בקל יותר להמשיך עוד שפע מאחר שכבר יש איזה שפע שנמשך על ידי התפילה, שמזה נמשך התחזקות הלב להתפלל יותר כנ"ל. ועל כן על ידי הירושה שמקבלים הבנים, על ידי זה ממשיכים השפע יותר ויותר, שבשביל זה עיקר בריאת האדם וקיומו בזה העולם כנ"ל. ועל כן הבן קודם לבת, כי עיקר המשכת השפע על ידי הבן זכר, כי האישה היא בחינת מקבל, בחינת דין. וגם זה צריכים כדי לקבל השפע בהדרגה ובמידה, ושלא תושפע לחוץ חס ושלום. אבל העיקר הוא האיש שעל ידו עיקר המשכת השפע. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, אין האישה מתברכת אלא מפרי בטנו של איש. ועל כן אין המשפחה נקראת אלא על שם האב. כי עיקר המשפחה הם בחינת כלל הצינור של השפע שניתקן על ידי משפחה זאת. ועל כן, כל משפחות ישראל כולם חנו סביב למשכן. כי המשכן הלך ביניהם וכולם היה להם חלק במשכן. כי המשכן הוא בחינת כלל תפילות ישראל כמבואר שם בתורה הנ"ל. והמשכן נבנה מכמה וכמה דברים פרטיים, כי יש בו כמה קרשים וקרסים, בריחים ועמודים ועדנים וכו', לולאות ומיתרים, יריעות עליונות ותחתונות וכלי חצר וכו'. וכל כלי המשכן, שולחן ומנורה ומזבחות וכו'. וכל הפרטים שהיה בכל כלי, כגון כפתורים ופרחים וגביעים, והמנורה, ומסגרת של השולחן וכערותיו וכסותיו וכו'. הכל כאשר לכל הם בחינת תפילת ישראל. כי יש כמה וכמה תפילות ישראל שמתחברים יחד ונעשה מהם בחינת קרש למשכן, ויש שנעשה מהם בחינת עדן למשכן. וזה בחינת משפחות ישראל שסביב למשכן. כי כלל משפחה זאת הם בחינת חלק זה מהמשכן, ומשפחה אחרת הם בבחינת פרט אחר מהמשכן. והעיקר הוא התפילה שהיא עיקר בחינת בניין המשכן כנ"ל. וכל אחד כפי תפילותיו כן הוא נשרש במשפחות ישראל שהם בחינת כלל המשכן וחיליו וכנ"ל. ועל כן אין המשפחה נקראת אלא על שם האב. כי עיקר המשכת השפע על ידי הזכר וכנ"ל. ועל כן כשאין האב מניח זרע חוזרת הירושה למשפחתו. והאב קודם לכל יוצא ערכו, כי המשפחה שם כלל הצינור צריכים לקבל שפע ירושתו שישאיר. ועל ידי שחוזרת השפע ומגיע להם, הם מתקנים במקומו הצינור שהיה צריך לתקן בבחינת או דודו או בן דודו יגלנו. כי השפע נמשכת דרך צינורות רבים. וכל צינור מתחלק אחר כך לכמה וכמה צינורות, וכן להלן יותר. וכל מה שנתקנים צינורות רבים יותר, נמשך את השפע בריבוי גדול ביותר. שזהו כל שעשועה ויתברך כנ"ל. וכל משפחה ומשפחה הם כלל צינור אחד שמתחלק לצינורות רבים כפי מספר בני המשפחה. וכשנפטר אחד מהם חס ושלום בלא בנים, צריכים בני המשפחה הקרובים אליו ביותר, כגון אחיו ודודו וכו', לקבל השפע שלו. והם יתקנו החיסרון שלו מאחר שהם בכלל נמשכים מצינור אחד. ועל כן האב קודם לכל יוצא ערכו. כי האב הוא שורש כלל הצינור של כל בניו ודורותיו הנמשכים ממנו. ועל כן עיקר התיקון על ידו. ועל כן אפילו הבת קודמת לכל בני המשפחה. כי כשהירושה צריך לחזור למעלה חס ושלום לבני משפחתו, מחמת שלא יניח זרע חס ושלום, זהו בחינת דינים. כי אור החוזה הוא בחינת דין. ועל כן בוודאי הבת קודמת, כי באתי בבחינת דין וצמצום כידוע. וכמו שאמרו אבותינו זל על פסוק והעברתם, שהקדוש ברוך הוא מתמלא עברה על מי שאינו מניח בן ליורשו. ועל כן הבן קודם לבת, מחמת שהבן בבחינת חסד, בבחינת משפיע, שזה העיקר כנל, והבת בבחינת צמצום וכולי כנל. אבל כשאין בן, בוודאי הבת קודמת לקבל הירושה מכל בני המשפחה. כי גם כשתחזור להם, הוא בחינת דינים, בחינת אור החוזר. ועל כן בוודאי יוכל להתחזק על ידי יותר מאחר, שאף על פי כן אם יוצא חלצה ונמשכה ממנו. כי עיקר התיקון שיהיה נמשך השפע למטה מדור לדור, ולא שתחזור למעלה חס ושלום, כי אז קשה התיקון ביותר וכנל. ת. וזהו ששאלו בנות צלופחד, אם אין לנו חשובות זרע, תתייבא ממנו. כי סוד היבום בבחינת הנל, לתקן נפש המת על ידי משפחתו, דהיינו על ידי אחיו. ומאחר שהבת חשובה זרע לפתור מהיבום, בוודאי מגיע לה הירושה, כי הם בחינה אחת וכנל. כי סוד היבום בבחינת האורוחא דשדה בגבה, שהוא בחינת התחזקות בתפילה על ידי שראה שכבר פעל איזה דבר, וכבר עשה איזה רושם בעלמה בתפילתו, כי כבר התחיל להמשיך איזה שפע כלשהו, ואף על פי שעדיין לא נגמר כלל, ואפילו אם חס ושלום מת בתוך כך, אם כל זה הוא נתקן על ידי זה מאחר שכבר עשה איזה רושם כלשהו על ידי תפילותיו. ועל כן בוודאי אם השאיר בת בעולם, בוודאי יכול להתקן יותר, כי אף על פי שאין זה שלמות התיקון, כי עיקר שלמות התיקון על ידי בחינת בן זכר שהוא בחינת משפיע כנל, אף על פי כן יכול להתקן על ידי יותר ויותר מאשר להתקן על ידי משפחתו, מאחר שאף על פי כן השאיר השערה גמורה בעולם, ועל כן פותרת מן היבום וכנל. ועל כן בנות צלופחד חכמניות היו ותלו דין הירושה ביבום כמבחינה אחת וכנל. וזה שנסמך פרשת בנות צלופחד שהוא פרשת נחלות לפרשת משפחות בני ישראל שפרט אותם כולם בפרשת פנחס. כי דין הירושה נמשך מבחינת המשכן שהוא כלל תפילת ישראל, שהוא בחינת כלל משפחות ישראל שהלכו כולם מסביב המשכן וכנל. יוד. וזה בחינת פורים שהוא הכנעת המן המלאק. כי מבואר בהתורה הנ"ל בסופה וזה לשונו. וזה שאמר רבא בר חנה וכו', כי בגלותנו כביכול הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים וכו'. וכל תפילותינו ובקשותינו על זה שפנה עורף שיחזור את פניו, כמו שכתוב פנה אליי וכו'. וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואין המנושאים, ויש מעמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם שכל התפילות הם לריק, אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דו ודו הם מעלים אותם ומקימים אותם, כמו שכתוב, יקם משה את המשכן, ומעיילין כל שייפה ושייפה לדוכתה, ובונין קומתה של השכינה מעט מעט עד שישתלם שיעור קומתה, אז יבוא משיח דם משה וישלים אותה ויקים אותה בשלמות. וזה פירוש וכו' וכו', עד וסברינן יבשתו, היינו שהתפילות אינם עושים פירות, אבל באמת אינו כן אלא סלקינן ואפינן ובשלינן, היינו כל התפילות סלקינן ועולין, וכל מה שמרבין בתפילה נבנה השכינה ביותר וכו'. כשישתלם קומה של השכינה, היינו על ידי רוב התפילות, יחמרו רחמה והתהפך מידת הדין למידת הרחמים, וזה קדחם גבי התהפך וכו'. ואיליו מקרבינן לספינטה וכו', זה בחינת חסד וכו'. היינו למעני למעני אעשה, כדי איתה במדרש מי יקדימני והשלם וכו'. ואף על פי שנראה שעל ידי תפילתנו, תורתנו יהיה הגאולה, אף על פי כן צריכין אנחנו לחסדו, שבחסדו יגאל אותנו וכו'. עיין שם כל זה היטב. וכמו שהוא בכלל ישראל, כן הוא בפרטיות אצל כל אחד ואחד. שכל מי שנכנס בעבודת השם קצת, הוא כבר עסק מעט או הרבה בהתבודדות ותפילות ותחינות ובקשות, שיזכה שהשם יתברך ישים פניו אליו ויקרבהו לעבודתו, ויגלהו מתאוותיו ומידותיו הרעים. והוא רואה שעדיין לא נענה, כי הוא עדיין רחוק ממנו יתברך מאוד, ועל ידי זה יכול לטעות חס ושלום שכל תפילותיו ושיחותיו היו לריק חס ושלום. אבל באמת אינו כן, כי אין שום דיבור נאבד כלל. רק כל תפילה ושיחה עושה רושם גדול. והצדיקים אמיתיים מלקטים כל אלו התפילות והשיחות, ובונים מהם בניינים נפלאים בחינת משכן. וצריך כל אחד להתחזק הרבה בתפילה ושיחה תמיד יהיה איך שיהיה, עד אשר על ידי ריבוי התפילות יהיה נשלם הבניין של הצדיקים העוסקים בזה, ללקט ולחבר ולהעלות אלו התפילות, ואז יחמרו החמה ודבח, וישוב אליו ירחמהו. י' וזה בחינת תוקף הנס של פורים, שהוא מפל את המן המלאק, שהוא גדול מכל הניסים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי זה הטעות שנכנס בלב כמה אנשים לטעות, כאילו כל התפילות לריק חס ושלום, כשרואים שצועקים ומתפללים ומתחננים ימים ושנים ואינם נושאים כנעל. זה הטעות נמשך מבחינת קליפת המן המלאק, שעל ידו עיקר עריכת הגלות המר הזה, שהוא גלות אדום, שהוא בחינת המולק, שהוא מזרע אדום. כי המולק הוא כלל כל הקליפות והסתרא אחרא, והוא המסית, הוא המקטרג, והוא המחליש את הדעת מלהתחזק בתפילה. כי הוא בעצמו מסית את כל אחד מישראל, במה שהוא מסיתו בתאוות ובירורים ובמידות רעות, תחמון ולצלן. ומחמת זה מתגבר הגלות חס ושלום. ועל ידי זה בעצמו הוא מחליש את הדעת מלהתחזק בתפילה, מאחר שמתאה אותם בדעתם, אלו אתם רואים שאינכם פועלים כלל בתפילתכם חס ושלום. וכשמתרשלים בתפילה, מתארך הגלות יותר חס ושלום. וכל מה שמתארך יותר הגלות, מחליש הדעת מלהתפלל יותר ויותר, וכן חוזרת חלילה חס ושלום, חס ושלום. ועל כן באמת מתארך הגלות מאוד, עד שלא היה אפשר לצאת מהגלות חס ושלום על ידי ריבוי תחבולותיו הרעים. לו להשם שהיה לנו, שהוא בעצמו לוחם עמו בכל דור ודור, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור. והוא בהחמיו שולח לנו בכל דור ודור צדיקים נפלאים שבחוכמתם הנשגבה הם מכניסים בדעתנו לבלי לייאש עצמנו מן הרחמים בשום אופן. ומכניסים בליבנו התחזקות נפלאה להתחזק בתפילה תמיד יהיה איך שיהיה, ועל ידי זה תבוא הגאולה במהרה. וזה בחינת תוקף הנס של פורים. כי המן הרשע ימח שמו הוא בחינת הקליפה שרצה להתגבר בסוף הגלות של בבל, לעכב הגאולה ולהחליש לב בני ישראל מלהרבות בתפילה מחמת שרואים שכבר עבר הזמן שהבטיחו אותם לגואלם לסוף 70 שנה ועדיין לא נגאלו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שכולם חשבו וטעו, ואף דניאל חשב וטעה עיין שם. ועל כן סבר המן להכניס הטעות בלב כאילו אין עוד תקווה חס ושלום. ועל כן אמר ישנו עם אחד ודרשו רבותינו זל אלוקיהם ישנו. כי כל זמן הגלות, כל זמן שאין השם יתברך עונה לעמו ישראל לגואלם, נקרא ישן כביכול. כמו שכתוב, עורה למה תישן השם. וכתיב, ויקץ כישן השם. כדאית במדרש אסתר. אבל באמת ישראל על ידי תפילתם מעוררים רחמה ויתברך מעט מעט בכל פעם. עד שבמהרה יתעורר כביכול משנתו בבחינת ויקץ כישן השם, ויגלנו במהרה. כי באמת אין שינה לפניו יתברך חס ושלום, כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. רק שמחמת מידת הדין, הוא יתברך כביכול מסתיר פנים מאיתנו, עד שנדמה כי ישן חס ושלום. ואנו מחויבים להתפלל ולצעוק אליו תמיד, ולעורר רחמיו יתברך כמו שמעוררים מהשינה, בבחינת עורה למה תישן השם. עד אשר על ידי ריבוי התפילות יתעורר בשלמות וישוב אלינו וירחמנו וכנל. אבל המן הרשע אמר אלוקיהם ישנו, כאילו אי אפשר לעוררו עוד חס ושלום. כי המן עשה עצמו עבוד הזור שהוא הפך עבודת התפילה שהוא בחינת אמונה. כי הוא בחינת פגם התפילה, היינו בחינת הקליפה שמחליש לב האדם מלהתחזק בתפילה, על ידי שרואים עריכת הגלות שצועקים ואינם נושאים וכנל. כי אבנו מזרע המולק ימח שמו, וזה עיקר מלחמת המולק בכל דור ודור, כי עיקר עריכת הגלות על ידו וכנל. ועל כן הזהירנו התורה הקדושה לזכור מעשה המלק, כמו שכתוב, זכור את אשר עשה לך המלק וכו', אשר קרחה בדרך. קרחה מלשון מקרה חס ושלום, בחינת פגם הברית, שזה עיקר היצר אורי, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וזהו קרחה לשון קרירות. היינו שהוא מקרר לב האדם מלהתחזק בתפילה, שצריכה להיות בחמימות דקדושה, בחינת חם ליבי בקירבי וכו', דיברתי בלשוני וכו'. כי הוא המסית למה שמסית, והעיקר בפגם הברית, והוא המחליש הדעת מלהתחזק בתפילה על זה, מאחר שרואים שזה כמה שצועקים ואינם נושאים חס ושלום. וזהו, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שהוא מתגבר רק על החלושי כוח שבישראל. וזהו, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. ירא אלוקים זה בחינת תפילה שהיא בחינת יראה, כמו שכתוב, יראת השם היא תתהלל. היינו שאתה עייף ויגע ואינך מתחזק בתפילה שהיא בחינת יראת אלוקים. וזה בא ממנו בעצמו שהוא מחליש דעתך וכו' וכנל. והזהירה התורה לזכור זאת היטב, כי צריך לזכור זאת היטב היטב בליבו. כי התגברותו בחלישת הדעת הזאת הוא בלי שיעור. הוא צריך לזכור את עצמו בכל פעם בגודל העזרות של הצדיקים האמיתיים שהזירונו בכמה לשונות, לבלי לייאש עצמנו מן הרחמים בשום אופן וכנל. ודבט. כי בחינת קליפת המן המלאק רוצה להפיל שכחה בלב האדם, כאילו עדיין לא התחיל השם יתברך לו שיהיינו כלל חס ושלום. אחרי אשר באמת כבר ראינו בעינינו ישועות נוראות, ניסים ונפלאות עד אין חקר ואין מספר שעשה עמנו בכל דור עד היום הזה. כי הוציאנו ממצרים באותות נוראות, במסות, באותות טוב מופתים וכו'. ונתן לנו את התורה באותות נוראות וכו'. וישוע כבש ארץ ישראל 31 מלכים וכו'. וכל הניסים והישועות שבימי דוד ושלמה וכן בכל דור. אבל המולק ימח שמוי רוצה להתגבר בכל פעם ולהחליש לב האדם, כאילו עדיין לא התחיל השם יתברך להושיע כלל. ועל ידי זה בעצמו הוא מתגבר על ישראל גם בגשמיאס ומעריך הגלות. וזה שנשמח פסוק ויבוא המלאק וכו', לפסוק ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. כי זהו בעצמו שנכשלו ישראל וניסו את השם ואמרו יש השם בקרבנו וכו', זהו בעצמו נמשך מקליפת המן המלאק, ועל ידי זה ויבו המלאק וילחם עם ישראל גם בגשמיות. היינו, כי קליפת המלאק מחליש לב האדם בעת הצרה חס ושלום, עד שרוצה להכניס בו שכחה שישכח כל הטובות והישועות שכבר עשה השם עמו, כמו שהיה אז, שזה סמוך הוציאה ממצרים באותות נוראות כאלה, וקרא להם את הים ונתן להם את ממונם והוריד להם את המן וכו'. ואחר כך כשלא היה להם מים, החליש דעתם כל כך עד שטעו ונסתפקו ואמרו, יש השם בקרבנו עם עין. ראה ואבן ואבט עד איכן כוח הקליפה והסתרה אחר מגיע. בכל זה מעשה קליפת המלאק, שהוא כלול מכל הקליפות והסתרה אחר, שיכול להקם הלב כל כך עד שיכול לבוא לטעות כזה, אם אין משתדלין להתגבר כנגדו בכוח הצדיקים האמיתיים. וכן נבואה בדברי רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י שם על פסוק זה, האש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק וזה לשונו. שמח פרשה זו למקרא זה לומר, תמיד אני ביניהם ומזומן לכל צורכיהם, ואתם אומרים האש השם בקרבנו עם עין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם וכו'. משל לאדם שירכיב בנו על כתפו וכו', עיין שם. היינו כנל, שהשם ידבח עושה עמנו ניסים כאלה בכלל ובפרט בכל יום ויום, וכמו שאנו אומרים על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וכו'. והסתרא אחרא בחינת קליפת המלאק בתחבולותיו מכניס בלב כפירות וחלישוס הדעס, עד שמסופק אם יש השם בקרבנו עם עין. ואז ויבוא המלאק עליהם וילחם עמהם גם בגשמיאס וכנל. ועל כן עיקר מלחמתו של משה רבנו עמו היה על ידי תפילה. כמו שכתוב, ואי ידיו אמונה ותרגומו פרישן בצלו. כי כך נעתו על ידי משה שהוא משיח בחינת צדיקי הדור, שהם מתגברים כנגדו בתפילה ומכניסים בלב ישראל להתחזק בתפילה תמיד, ולא ישמעו להסתותיו ולהטעותיו חס ושלום. וזהו, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו', וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו', אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומתחזקים וכו'. היינו, כשפעל משה והכניס בליבם שהתחזקו בתפילה והסתכלו כלפי מעלה, היו מתחזקים. ואם לאו חס ושלום, להפך. כי עיקר ההתגברות כנגדו על ידי התחזקות בתפילה תמיד וכנל. י"ג. וזה בחינת ראשית גויים המלאק. כי כבר מבואר שם בתורה הנ"ל שהתפילה הוא בחינת הבכור שנוטל פי שניים, שהם בחינת סידור שבחו ידבח ושאלת צרכה וכולי, אין שם. וכבר בארנו למעלה העניין שעיקר התחזקות בתפילה הוא על ידי בחינת הולדת הבכור, שהוא בחינת ההולדה והפעולה הראשונה שהאדם פועל בתפילתו. שעל ידי שהאדם רואה שכבר פעל איזה דבר בתפילתו, שזהו בחינת הולדת הבכור כנ"ל, על ידי זה הוא מתחזק בתפילה להלן יותר, כי נתחזק אמונתו ונעשה כלי לקבל השפע על ידי שרואה שכבר פעל איזה דבר בתפילתו, ובשביל זה התפילה הוא בבחינת בכור עיין שם. וזה בחינת בני בכורי ישראל. כי התגלות עבודת התפילה גילו ישראל בעולם, כי אין אומנותנו אלא בפה. ולעתיד בעת הגאולה כשירו כל העולם את גודל וריבוי הפעולות והישועות שפעלנו על ידי תפילותינו בכל ימי הגלות, אז התחזקו כולם בתפילה מחמת שהכל יראו אז מעלת התפילה על ידי גדולת ישראל, שכל גדולתם זכו על ידי התפילה, כמו שכתוב, כי אז זה הפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם וכו'. אבל מעלת תפילתם של האקום אינה חשובה כל כך אז, מאחר שהם לא התגברו בתפילה כנ"ל, אלא אחר שראו מה שפעלו ישראל בתפילתם. אבל עם קדוש ישראל זכו להתגבר בתפילה בכל ימי הגלות בעת שלא ראו עדיין מה שפעלו. ועל כן נקראים ישראל בכור וראשית, כי הם גילו עבודת התפילה בעולם, שזהו בחינת תולדת הבכור, שהוא בחינת פעולה הראשונה שפועלים בתפילה, שזאת ההולדה והפעולה חשובה ויקרה מאוד. כי אז צריכים עיקר ההתחזקות בתפילה בעת שלא ראה עדיין מה שפעל וכנ"ל. י"ד. ועל כן היה עיקר יציאת מצרים על ידי מכת בכורות דייקה. כי על ידי כל המופתים לא נכנע פרעה בשלמות, וחיזק את ליבו עד שהביא עליו מכת בכורות, ובכורי ישראל ניצרו. ובזה נכנע בחינת בכור דסתרא אחרא, ונתעלה ונתגדל בחינת בכור דקדושה, שהוא בחינת עבודת התפילה. ואז נתגלה פעולת תפילת ישראל וצעקתם כל ימי הגלות, ואז נגאלו ויצאו ממצרים, ואז נתקדשו הבכורות, כמו שכתוב, קדש לי כל בכור וכו'. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. כי כמו שיש בכור בקדושה, בחינת קדושת ישראל, בחינת עבודת התפילה כנ"ל, כמו כן יש בחינת בכור דסתרא אחרא, שהוא בחינת עמלק, בחינת ראשית גויים עמלק. היינו, שבחינת קליפת עמלק הוא מתגבר בכל פעם כנגד בחינת הבכור לקדושה שהוא התפילה. דהיינו, אפילו כשפועלים איזה דבר בתפילה שהוא בחינת הולדת הבכור, הוא מתגבר ומכניס כפירות ושכחה בלב, כאילו עדיין לא התחיל השם מטבח לשמוע תפילתו כלל. ועל כן נקרא עמלק ראשית, בחינת ראשית גויים וכו'. כי הוא רוצה להתגבר כנגד בחינת ראשית שהוא בחינת בכור, כאילו עדיין לא התחיל השם מתברך להושיע כלל. ומשם, מבחינת ראשית גויים עמלק, משם הייתה יניקת בכורי מצרים. כי עמלק כולל כל העקום ובפרט מצרים. כי שר של מצרים הוא אדום שהוא המולק. ועל כן על ידי שיקה השם בכורי מצרים, על ידי זה נפסק וניתק יניקת מצרים מבחינת קליפת עמלק שכל הגלויות על ידו. ועל ידי זה לא היה כוח להקליפה להכביד את ליבו עוד, ואז הוכרח להסכים שיצאו. אבל מחמת שעמלק בעצמו לא נפל עדיין, רק שנפסק יניקת פרעה ומצרים ממנו על ידי הריגת הבחורים וכנ"ל, על כן אחר כך, אחר שיצאו, התגבר עוד והפך את לב פרעה ועבדיו, ואמרו מה זאת עשינו וכו'. וכל זה על ידי קליפת עמלק שחזר ונתעורר, כי הוא מתעורר ומתגבר בכל פעם. וזה שהיית במדרש ביוגד וכו' כי ברח העם, שהמגיד היה עמלק. היינו כנ"ל, כי המגיד והמסית לפרעה לאמור שישראל ברחו ושיתגבר לרדוף אחריהם זה עמלק. כי זה מעשה המולק שיתגבר בכל פעם ויכחיש הכל ויכניס שכחה וטעותים בלב כאילו לא היה עדיין שום ישועה חס ושלום וכנ"ל. ועל כן, אחר שנפל פרעה וחילו בים לגמרי, אחר כך בא אליהם המלק בעצמו. כי הוא בעצמו לא נכנע עדיין כנ"ל. ועל כן התגבר הוא בעצמו ולא הסתכל על כל הנפלאות והישועות שעשה השם יתברך עמנו. ובא להילחם כנגדם, כי הוא בחינת ראשית שמתגבר כנגד בחינת בכור שהוא בחינת ראשית שהוא בחינת עבודת התפילה כנ"ל. ועל כן השם יתברך בעצמו לוחם עמו בכל דור וכנ"ל. וזה בחינת צמיחת גאולה לתפילה, שקודם שנכנסים בתפילה להתפלל על צורכנו בתפילת 18 אנו מזכירים גאולת מצרים ומזכירים הכנעת בכור דסתרא אחרא, כמו שאומרים כל בכוריהם הרגת ובכורך ישראל גאלת. ובזה אנו מזכירים עצמנו מה שפעלו ישראל כבר בתפילתם, שזהו בחינת תולדת בכור דקדושה שהוא בחינת עבודת התפילה. כי על ידי זה נתחזק הלב להתפלל כנ"ל. ועל כן אז אנו מתחילים להתפלל, כי עיקר התחזקות בתפילה הוא על ידי בחינת תולדת בכור, שהוא בחינת גאולת מצרים, על ידי שאנו מזכירים עצמנו מה שכבר פעלנו על ידי תפילתנו וכנ"ל. תתבב. הכלל, שקליפת המן המלא כוח מחליש לב בני ישראל בסוף הגלות, בעת שהגאולה מוכנת לבוא. רק צריכים עוד כמה תפילות לגמור בניין המשכן, כדי שיחמרו החמה ודבח וישוב אלינו פנים ופנים. והוא בתחבולותיו מחליש לב האדם כאילו כבר אפס תקווה חס ושלום, מאחר שרואין עריכת הגלות כל כך שזה כמה שצועקין ואין נושאין וחנל. וכן מבואר בכוונס האריזל בכוונות פורים, שהתגברו את המן אז היה בסוף גלות בבל בעת שכבר התחיל התיקון למעלה שיחזרו פנים בפנים. והוא רצה לבטל זאת, ועל כן התגבר לבטל בניין בית המקדש וכולי היין שם. נמצא בעת שכבר הגאולה סמוכה ומוכנת לבוא, וכבר התחיל התיקון למעלה בבחינת פנים בפנים, הוא מתגבר לבטל זאת ומכניס בלב כאילו כל התפילות הם לריק חס ושלום, ואינם פועלים כלל וחנל. ועל כן רצה לחלות את ישראל לגמרי חס ושלום, להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. כי עיקר כוח ישראל הוא על ידי תפילה שהוא בחינת חרב וכלי זינו של משיח, שהם הצדיקים שבכל דור כנל בהתורה הנ"ל. ואז, כשהחליש דעתם מלהתפלל, על ידי זה יתגבר הוא בבחינת חרב שלו, בחינת ועל חרבך תחיה. ועל כן רצה לחלותם לגמרי חס ושלום על ידי חרבו שיש לה כוח, כשאין ישראל מתחזקים בתפילה שהוא בחינת חרב וכלי זינו של ישראל כנ"ל. כי בזמן שאין הכל כל יעקב, אז הידיים ידי עשיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר התגברותו היה על ידי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, ועל שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ועל שנכשלו בנשים נוכריות, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שכל הפגמים האלה הם מבחינת פגם עבודת התפילה. כי השתחוו לצלם שהוא אבוי דזור, כפירות, שזה הפך עבודת התפילה שהיא אמונה כנ"ל. ונכשלו בנשים נוכריות שהוא פגם הברית, זהו פגם התפילה, שהוא בחינת חרב דקדושה שתלויה בתיקון הברית, בחינת חגור חרבך אל ירח, כנ"ל בהתורה הנ"ל. ונהנו מסעודה של אותו רשע, זה בחינת פגם המשפט שזוכין על ידי צדקה, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. כי אכילת דקדושה הוא בחינת צדקה וחסד, בחינת תיקון המשפט, בבחינת צדיק אוכל לסובע נפשו, בחינת גומל נפשו איש חסד, כמו שאמר הלל כשרצה לאכול, איזיל ואגמול חסד עם נפשי, כמו שאמרו אבותינו זה על במדרש רבה, כי צריכים לאכול במידה ומשקל בבחינת משפט, בבחינת יחלקל דבריו במשפט, וזה שכתוב, אביך לא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו, כי תיקון המשפט על ידי אכילת הקדושה. וזה בחינת אשרך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יוכלו, אילך ארץ וכו'. כי המלך והשרים שהם עוסקים במשפט צריכים לאכול בעת ובזמן ביישוב הדעת, בקדושה ובטהרה, כדי שלא יקלקלו המשפט על ידי פגם תאוות אכילה וכנ"ל. וכן מובן בהתורה חדי רבי שמעון מסימן סמך א', שעל ידי מותרות אכילה נפגם המשפט. ועל כן אסור לאכול קודם התפילה, כמו שכתוב לא תאכלו על אדם, כדי שלא לפגום במשפט על ידי האכילה, שעל ידי זה נפגם התפילה חס ושלום. כי עיקר תיקון התפילה על ידי תיקון המשפט כנ"ל. ועשיו שפגם בעבודת הבכורה, שהיא בחינת תפילה וביזה אותה, כמו שכתוב, ויבז עשיו את הבכורה, היה הפגם שלו על ידי תאוות אכילה, בחינת איתני נא וכו'. על כן, על ידי שנהנו מסעודה של אותו רשע שהוא פגם תאוות אכילה, על ידי זה פגמו במשפט שהוא פגם התפילה הכנ"ל. ועל כן רצה המן ימח שמו להתגבר כנגד צדקות ישראל שהם בחינת שקלים, ואמר ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. כי צדקה בחינת תיקון המשפט שהוא תיקון התפילה. והוא רצה להתגבר כנגד זה. כי עיקר התגברותו הוא כנגד האמונה הקדושה שהוא עבודת התפילה. כי עיקר האמונה תלוי בתפילה שצריכים להאמין שהשם יתברך כל יכול והוא מלא רחמים ומתאבה לתפילתן של ישראל ושומע תפילתם תמיד וכנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל שאמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. תמן תננן באחד באדר משמעין על השקלים. כי עיקר הצדקה הוא בבחינת שקלים. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שצדקה הוא בבחינת משפט, שעל ידי זה יודעין איך ללחום עם החרב שיהיה קולע אל השערה ולא יכתיב וכולי עיין שם, שזהו בבחינת שקלים. היינו, שהצדקה היא בבחינת שקלים, מחמד שעל ידי צדקה זוכין לבחינת משפט, שזהו בחינת שקלים, בחינת משקל, שיחלקל דבריו במשפט, דיינו במשקל, שיהיה קולע אל השערה ולא יחתיק כנל. ובעניין שקלים היה בליבי הרבה לבאר, אך לא יסתי עמילת לחוטבו בזמנו ונשכח. תזיין נמצא שקליפת המן המלאק הוא בחינת הקליפה המחלשת ומרשלת לב האדם מלהתפלל, מחמד שרואין עריכת הצרות והגלות רחמון אל יצלן וכנל. שזהו בחינת סברינן יבשתה הוא הנאמר בתורה הנ"ל שסוברים חס ושלום כאילו כל התפילות לריק חס ושלום. שזה הטעות נמשך מקליפת המן המלאק כנל. ועל כן היה הכנעתו על ידי מרדכי ואסתר, שהם בחינת כלל התפילות של הצדיק האמיתי וכנסת ישראל. כי מרדכי היהודי זה בחינת צדיק הדור שהוא בחינת משיח, שהוא בחינת ריח שהוא כלול מכל התפילות. כי כל מלחמתו וכל הכבישות שלו הם על ידי תפילה כמואר שם בתורה הנ"ל. כי מרדכי הוא בחינת בסמים ראש מורדרור, שתרגומו מרד דחיה כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו בחינת ראש ושורש של כל התפילות שהם בחינת ריח, בחינת משיח. כי הוא בחינת בסמים ראש מור דרור. וזהו בסמים ראש, ראש דייקה, בחינת ראש ובחור שהוא עבודת התפילה כנ"ל. הפך בחינת ראשית גויים עמלק שהוא בחינת התרשלות מהתפילה, כאילו עדיין לא התחלנו לפעול כלל. ומרדכי בחינת בסמים ראש וכו', שמחזק את לב כל אחד ואחד מישראל להתחיל בכל פעם מחדש להתחזק בתפילה. כי כבר פעלנו הרבה, אך עדיין אנו צריכים לפעול הרבה מאוד עד שנגמור הבניין בשלמות, בחינת בניין המשכן, להחזיר השם יתברך אלינו פנים בפנים וכנל. וכנגד עוצם הגדולה ונפלאות והישועות שאנו צריכים לפעול, עדיין לא התחלנו להתפלל כראוי כלל, ואף על פי כן כבר עזר לנו השם יתברך הרבה מאוד. אך בכל יום ויום אנו צריכים להתחיל להתחזק ולהתגבר בתפילה מחדש, כי לגדולתו יתברך אין חקר, והוא מחזק ליבנו לבטוח בחסדות בך תמיד, ולהתחזק בתפילה תמיד, כי אין שום תפילה לריק חס ושלום. רק כל תפילה ותפילה עושה רושם, ונבנה מהם קומת השכינה שהוא בחינת בניין בית המקדש וכו'. עד שישתלם שיעור קומתה, אז יחמרו רחמה וישוב אלינו וכו' כנ"ל. שכל זה הפך בחינת קליפת המן המלאק. ועל כן הוא מכניע ועוקר קליפתם הרעה. ועל כן באמת משעת גזירת המן התחזק בתפילה הרבה כמו שכתוב, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו ויזעק זעקה גדולה ומרה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בן שמעי בן קיש, שהקיש על דלתי רחמים וכו'. וכן הכניס בלב כל אחד להתחזק בתפילה, כמו שכתוב, ובכל עיר ועיר וכו', בצום ובכי וכו', וכמו שכתוב את דברי הצומות וזעקתם. נמצא שמרדכי הוא צדיק הדור, בחינת משיח, בחינת ריח, בחינת שורש כלל תפילות ישראל, שאליו צריכים כל ישראל לקשר תפילתם כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ואסתר היא בחינת כנסת ישראל, בחינת התפילות של כל אחד ואחד מישראל, מה שמתפללים בתוקף עריכת גלותם וצרתם בגוף ונפש. והיא נקראת אסתר על שם ההסתרה, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר פניי וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו שבעת עריכת הגלות נדמה כאילו השם יתברך מסתיר פנים ממנו, וכאילו התפילות הם לריק חס ושלום. אבל כנסת ישראל, עם קדוש, בחינת אסתר, הם מחזקים את עצמם בתפילה תמיד, אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה. אפילו החלושי כוח שבישראל שאין להם כוח לסדר תפילתם כראוי, עד שמתגברת עליהם מלכות הרשעה, בחינת מלכות החשברוש, בחינת ותלקח אסתר אל המלך החשברוש, גם אז הם מתגברים בתפילה תמיד. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שבשעה שבאה אסתר לתוך בית החשברוש ונסתלקה ממנה השכינה, צעקה אז אלי אלי למה עזבתני וכו'. וזה רמז על כל אחד מישראל, כשיורד חס ושלום אפילו למקומות שהסתרא אחרא בחינת מלכות הרשעה מתפשטת שם. והקדושה שהיא השכינה מסתלקת ממנו. צריך גם כן לחזק ליבו אז ולצעוק אלי אלי למה עזבתני וכו'. בכל התחזקות בחינת אסתר לצעוק תמיד השם יתברך היה על ידי מרדכי המרמזה על כך. כי מרדכי בחינת צדיק הדור עוסק תמיד ללמוד עם כלל ישראל בחינת אסתר שיחזקו עצמן בתפילה תמיד, אפילו בעת עריכת הגלות בכלל ובפרט בגוף ונפש, אפילו בתוקף ההסתרה. כמו שכתוב, היא יומנת הדסה, היא אסתר בת דודו. כי אסתר נקראת הדסה על שם התפילות שעוסקים בהם תמיד, שהם מעלין ריח טוב כהדס. כי גם התפילות של החלושי כוח שבישראל, שהם בבחינת אסתר, בבחינת הסתרה, גם הם מעלין ריח טוב לפניו ידבח על ידי הצדיק הדור בחינת מרדכי, שאליו אנו מקשרים תפילתנו, שהוא מעלה גם תפילתנו לפניו ידבח לריח ניחוח. כי כל החיות והגידול של אסתר שהיא בחינת כנסת ישראל, הוא על ידי הצדיק הדור שהוא בחינת משיח. כי הצדיק הוא מכניס בלב ישראל ומחזק ליבם להתפלל תמיד, והוא מקבל כל תפילתם שמקשרים אליו, הוא מעלה אותם לפני השם יתברך ובונה מהם קומת השכינה וכו', כמו שמבואר שם. וזהו, והיא יומנת הדסה, היא אסתר, שהוא מגדל ומעלה את תפילת ישראל, שהם בחינת ריח, שהם מתפללים בתוקף ההסתרה בעת עריכת הגלות כנ"ל. וזהו, היא אסתר בת דודו. כי גם התפילות אלו של חלושי כוח שבישראל שהם בבחינת ההסתרה הם גם כן יקרים מאוד ונקראים בת מלך פנימה. וזה בחינת אסתר בת דודו, בחינת ברתא דמלכה שנקרא דודו של הצדיק, כמו שכתוב זה דודי וזה ראי. וזה כי אין לה אב האם. אב האם זה בחינת המויכין. כי אב בחוכמה ואם לבינה. היינו מחמד שאין להם מויכין לאלו החלושי כוח, על כן צריך הצדיק לגדלם ולחזקם בכל פעם. וזה שאמרו רבותינו ז"ל ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. מלמד שהייתה יושבת בחיקו של אחשוורוש וטובלת, ויושבת בחיקו של מרדכי. היינו, אף על פי שהתגבר עליה תוקף מלכות הרשעה, היית מחזק את עצמה בכל פעם והיית תובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. דהיינו, שאישה יראת השם בחינת אסתר, בחינת התפילה של החלושי כוח, שהתגברה עליהם זוהמת מלכות הרשעה, אף על פי כן לא הניחה את מקומה. והיית מחזק את עצמה בכל פעם להתאר ולהתקשר לבחינת מרדכי, שהוא הצדיק שבדור, לקיים מאמר מרדכי שמזרזה ומחזקה להרבות בתפילה תמיד יהיה איך שיהיה. ועל ידי זה זכינו לתוקף הנס אל פורים אשר כמוה לא נהיית. ונקבעו ימי הפורים לדורות לעשות אותם ימי משתה ושמחה. כי זכו מרדכי ואסתר אז על ידי עוצם קדושתם וגדולתם, על ידי שירבו בתפילה והכניסו בישראל להרבות בתפילות וצעקות אפילו לאחר גזר דינם, עד שביטלו הגזרה ונתהפך הדבר שתלו את המן וכו'. והיה להם נס נורא וישועה כזאת, עד שזכו להמשיך הערה הזאת בכל דור ודור, שגם בימי הגלות האחרון הארוך המר הזה יאיר עלינו הערת מרדכי ואסתר בכל שנה ושנה. שעל ידי זה נזכה להתחזק בתפילה תמיד, אפילו עתה שהגלות מתארך מאוד מאוד בעוונותינו הרבים בגוף ונפש בכלל ובפרט. וזה בחינת גודל שמחת פורים. כי זה עיקר השמחה כשזוכין לידה בבירור שהשם יתברך שומע תפילותינו תמיד, כאשר שמע תפילתנו בימי מרדכי ואסתר. כמו שכתוב, אגילה ואשמחה בחסדיך, אשר ראית את עוני וכו'. על ידי זה אנו בטוחים שגם עתה ישמע את שברתנו בכלל ובפרט, כמו שכתוב, ואני וחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך וכו'. י"ז. ועל כן כל המועדים בטלים וימי הפורים לא נבטלים. כי גאולה האחרונה תגדל מאוד עד שלא יהיה נזכר כל כך תוקף הניסים של הגאולה הראשונה. וכמו שכתוב, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל שתהיה גאולה האחרונה עיקר ויציאת מצרים תפלה לה. ומגודל השמחה שיהיה אז תמיד מעוצם ריבוי הישועות והנפלאות שיהיה לנו אז, לא יהיה ניכר כל כך שמחת יום טוב שהם זכר ליציאת מצרים. כי גאולה האחרונה תגדל ביותר הרבה מאוד, ויהיו כל ימינו ימים טובים, ימי ששון ושמחה. וכמו שכתוב, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, עד שלא יהיה ניכר שמחת יום טוב מאחר שיהיו כל ימינו בשמחה. אבל שמחת פורים יהיה ניכר גם אז, מאחר שעל ידי הנס של פורים שהוא מחיית עמלק וגדולת מרדכי, זכינו להמשיך עלינו הערת מרדכי, שהוא בחינת בשמים ראש מרדרור, שעל ידי זה זכינו להתחזק בתפילה תמיד גם בסוף עריכת הגלות המר הזה. ועל ידי זה היה עיקר הגאולה האחרונה, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה כנ"ל. על כן ימי הפורים לא התבטלו גם אז, מאחר שעל ידם היה עיקר הגאולה האחרונה וכנ"ל. י"ח. וזה בחינת מתנות לאביונים שהוא צדקה שצריכים להרבות בפורים. כי עיקר שלמות התפילה שעל ידה היה נס אל פורים הוא על ידי ריבוי הצדקה שהוא בחינת שקלים, בחינת משפט וכנ"ל. י"ט. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו, זה בחינת גמילות חסד שגדולה מהצדקה. כי גמילות חסד הוא בין לעניים, בין לעשירים, זה בחינת מה שמבואר שם בתורה הנ"ל בסוף. על מאמר רבא בר בר חנה, ואילה ומקרבינן לספינתא תבעינן. שעיקר הגאולה יהיה על ידי חסדו וכו'. כי אף על פי שצריך להתחזק הרבה מאוד בתפילה תמיד, אף על פי כן אסור לטעות שעל ידי תורתנו ותפילותינו יהיה הגאולה. רק עיקר הגאולה יהיה בחסדו, כמו שכתוב, למעני, למעני אעשה וכו'. וזה בחינת אסתר ירקרוקת הייתה, אלא שחוט של חסד משוך עליה. ירקרוקת זה בחינת בושה, כמו שנמצא בדברי רבותינו ז"ל כמה פעמים, הוריקו פניו על עניין בושה. היינו, שאסתר בחינת כלל ישראל שמרבין בתפילה בכל ימי עריכת הגלות עד שנזכה לגאולה שלמה, היא בחינת ירקרוקת, בחינת בושה. היינו שמתביישים בעצמן כי יודעים שאין ראוי להם להיגאל על ידי תפילתם. כי אפילו כשאנו מחזקים עצמנו להרבות בתפילה ביותר, אף על פי כן אין כוח בתפילותינו להביא הגאולה השלמה. אלא שחוט של חסד משוך עליה בחינת למעני, למעני אעשה וכו'. היינו כנ"ל, שעיקר הגאולה יהיה בחסדו. ואיליו חסדו היינו נטבעים בגלות חס ושלום, בחינת ואילה דאב המקרבינן לספינתא, בחינת חסד, תבעינן וכו' כנ"ל. וזה בחינת הושטת השרביט הזהב שהוא בחינת החוט של חסד, הנמשך על בחינת אסתר, שעל ידי זה היה תוקף הנס. חף. וזה צריך כל אדם לידע מאוד, שכל אחד, כפי עריכת גלותו בתאוותיו ומידותיו הרעים, שזה עיקר הגלות, הוא צריך להרבות בתפילה מאוד מאוד כל ימי חייו לו. ואפילו כשרואה שמתפלל הרבה ואינו נענה, והתאוות והבלבולים מתגברים עליו בכל פעם יותר, אף על פי כן, אל יתאש את תפילותיו ושיחותיו הם לריק חס ושלום. רק ידע ויאמין שאין שום דיבור נאבד לעולם, וכל תפילה ושיחה עושה רושם עד שיגמור הבניין שצריך, אז יקמרו רחמיו ידבח וישוב אליו ירחמיו וכנל. ועל כן הוא צריך להתחזק להרבות בתפילה ושיחה תמיד. אך אף על פי כן כשיהיה לו איזו ישועה, אל יתאה שעל ידי תפילותיו ומעשיו הטובים פעל זאת, רק ידע שהכל בחסדו וכנל. ואף על פי שאנו יודעים שאי אפשר לנו לפעול הישועה השלמה בתפילותינו, אף על פי כן אנו צריכים לעשות את שלנו להרבות בתפילה כפי כוחנו, ואז יתקמרו רחמיו ויעשה בחסדו למענו ויושיינו בקרוב. וגם זהו בכלל מה שמבואר שם בתורה הנ"ל, שצריכים בתפילה להיות קולע אל הסערה ולא יחטיא. היינו שלא ייתה לימין או לשמאל. היינו שלא ייתה חס ושלום שהתפילות הם לריק חס ושלום מחמת שזה כמה שצועקים ואין נושאים, שזה בחינת נוטה לשמאל, שעושה מידת רחמיו כאילו אכזרי חס ושלום, כאילו אין השם יתברך שומע תפילת ישראל. וכן אל יתאה לומר, מאחר שאי אפשר לפעול בתפילותינו כי אם בחסדו, אם כן למה לנו להרבות בתפילה כלל, נסמוך על חסדו לבד. כי גם זה טעות גדול, כי זה בחינת נוטה מן הצד לימין שלא כראוי, שסומך רק על חסדו לבד. כי באמת שניהם כאחד טובים, שצריכים להרבות בתפילה מאוד תמיד, ולידע האמת שאין לנו כדאי לפעול בתפילותינו כי אם בחסדו. ואף על פי כן אנו צריכים לעשות את שלנו להרבות בתפילה תמיד, והשם ידבח יעשה את שלו וימשיך עלינו חסדו למענו ויושיינו מהרה. וזה החסד אנו ממשיכים על ידי משלוח מנות איש לרעהו, שהוא גם לעשירים, שהיא בחינת חסד, שצריכים ביום הגדול הזה לגמול חסד כל אחד עם חברו, אף על פי שהוא עשיר ואינו מקבל צדקה חס ושלום, אף על פי כן צריכים לגמול חסד כל אחד עם חברו, כדי להמשיך עלינו חסדו הגדול, שעל ידי זה עיקר הנס והישועה. כי מתנות לאביונים הוא בחינת צדקה שהוא תיקון התפילה כנל, ומשלוח מנות הוא בחינת המשכת החסד הנל, שעל ידי זה עיקר הגאולה והישועה השלמה וכנל. וזה בחינת סעודת פורים, זה בחינת תיקון המשפט, כי אכילה דקדושה היא בחינת תיקון המשפט, כנל. חף אלף. וזה בחינת מקרא מגילה, זה בחינת התורה שנתחדשה ונתגלה על ידי ריבוי התפילות. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שכל התורה שאדם לומד היא באה בתוך התפילה, ומחזקין זה את זה עיין שם. ועל כן מי שרוצה לזכות לחיים אמיתיים צריך שניהם, עסק התורה והתפילה, כי הם מחזקים זה את זה כמו שמבואר שם, אין שם. ועל כן מרדכי שהיה מרבה בתפילה, היה מרבה בעסק התורה עם תלמידים כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהיה ראש לסנהדרין ונקרא פתחיה שהיה פותח בדברים ודורשן. ועל ידי התורה שעסק, נתחזקה התפילה עד שפעל בקשתו, וכן על ידי התפילה נתחזקה התורה שהוא בחינת נשמות, ונתחדשה מחדש בבחינת עיבור, עד שזכו לקבל את התורה מחדש כמו שאמרו אבותינו ז"ל, קיימו וקיבלו וכו'. בכל זה זכו על ידי ריבוי התפילה, שעל ידי זה נתחדשה התורה כנ"ל, ועל ידי זה הדר קיבלו אז מחדש וכנ"ל. וזה בחינת המגילה הקדושה, שהוא בחינת התחדשות התורה שקיבלו אז מחדש, על ידי ריבוי התפילות והתורה שעסקו, שעל ידי זה נתלבשה התורה בתוך התפילה, עד שנתחדשה לגמרי וזכו לבחינת תורה חדשה שהיא המגילה הקדושה, שהיא בחינת ספר תורה כמו שאמרו אבותינו זה על שהיא שווה בכל דיני כתיבתה כספר תורה וכנ"ל. וזה הבחינת גודל עוצם המעלה לעשות מהתורות תפילות. כי כל התורה שאדם לומד באה בתוך התפילה ונתחדשה שם, והם מחזקים זה את זה כנ"ל. וזה, אפילו כשהתורה שעוסק בה אין לה שייכס בפשיטות עם התפילה. כגון שלומד דיני ממונות ואחר כך מתפלל על שמירת שבת וכיוצא. אבל בוודאי הוא מעלה יתרה ועצומה כזוכה לעשות תפילה מהתורה בעצמה שעוסק בה. שאז התורה והתפילה הם אחדות גמור ביותר, ואז מחזקים זה את זה ומאירים זה לזה ביותר ויותר. ועל כן עניין זה לעשות מתורות תפילות יקר מאוד מאוד, ונעשה מזה שעשויים גדולים למעלה שאין דוגמתם כמבואר בדבריו הקדושים זל. כי מייחדים על ידי זה תורה ותפילה בייחוד נפלא, עד שנעשים אחדות גמור, והם מחזקים זה את זה ביותר וכנ"ל. כ"ג. וזה בחינת מצוות מילה שהיא בחינת חיתוך ופריאה, שהוא תיקון הברית שעל ידי זה זוכים לתפילה שהוא חרב פיפיות, כמו שכתוב רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם, כמבואר בתורה הנ"ל. וזה בחינת חיתוך העורלה ופריאה, כי איתה שקליפת העורלה ופריאה שהם חופין על הברית קוידש, הם בחינת טרן עננין דמחסיין על עינין, שהם בחינת עשיו וישמעאל. היינו כי עשיו וישמעאל הם בחינת פגם הברית, בחינת קליפת העורלה והפריאה, שהם מבלבלים דעת האדם להתחזק בתפילה. עשיו הוא בחינת המלאק שיצא ממנו, ובחינת קליפת העורלה הגמורה, כי הוא כפר בעיקר, ואינו מודה בתפילה כלל, והוא מטעה לב האדם שאין התפילה מועלת חס ושלום, מאחר שמתארך הגלות, ובכל יום צועקין ואין נושעים וכנ"ל. ועל ידי שחותכין את העורלה החופה על הברית, על ידי זה מבטלין קליפתו הרעה, ונמשך בחינת תיקון הברית, שעל ידי זה זוכה להתחזק בתפילה תמיד. כי עיקר תיקון התפילה על ידי תיקון הברית שממשיכין על ידי מצוות מילה וכנ"ל. אבל עדיין יש קליפה שנייה שהוא קליפת הפריאה, שהיא בחינת קליפת ישמעאל, שמשם נמשך טעות אחר בלב להתרשל בתפילה חס ושלום. דהיינו שלפעמים נדמה לאדם שכבר שמע השם יתברך בוודא את תפילתו, בפרט כשרואה איזה צמיחת קרן ישועה, שאז נדמה לו שכבר נתקבלה תפילתו, והוא מתרשל להתפלל יותר. וגם זה אינו טוב, כי אף על פי שצריכים להאמין באמונה שלמה שאין שום תפילה לריק חס ושלום, אפילו כשאין רואים שום ישועה כלל וכנ"ל, אף על פי כן, אפילו כשרואים איזה ישועה, אסור לבטל תפילותיו בשביל זה. כי עדיין לא נגמרה ישועה, ועדיין אנו צריכים ישועה ורחמים רבים עד שנצא מגלותנו לגמרי. ומי שטועה בעצמו חס ושלום, ומתרשל בתפילה מחמת שנדמה לו שכבר שמע השם יתברך את תפילתו, זה נמשך מקליפת ישמעאל. כי ישמעאל על שם כי שמע השם אל עונייך, ותרגומו, הרקה בי לשם צלותיך. ומשם משתלשל הקליפה השנייה הנ"ל שהיא בחינת קליפת הפריאה, שהיא קליפת ישמעאל, שמטעה לב האדם להתרשל בתפילה מחמת כי כבר שמע השם את תפילתו כנ"ל. ועל ידי מצוות פריאה מבטלין גם הקליפה הזאת וזוכין להתחזק בתפילה תמיד. כי צריכין לידע ולהאמין שבוודאי השם יתברך שומע תפילת כל פה. ואפילו כשאין רואים שום ישועה, צריכים להאמין שאין שום תפילה לריק חס ושלום ולהתחזק בתפילה יותר כנ"ל. אבל גם כשרואים איזה ישועה, אסור לבטל תפילתו בשביל זה. רק צריכים לשמוח בישועתו ולהיות מודה על האהבה ולבקש לאבא. כי עדיין אנו צריכים הרבה ישועות מאוד כל ימי חיינו, עד שנזכה למה שאנו צריכים לבוא, אשר בשביל זה באנו לעולם הזה. ועל כן צריכים עדיין להרבות בתפילה וחנל. וזה שמצינו באסתר שהיא בחינת התפילה של כלל ישראל כנל, שאפילו כשראתה ישועה גדולה ונפלאה וניסים נוראים כאלה, שכבר הוכרח המן להרכיב את מרדכי ברחוב העיר ולקרוא לפניו ככה יעשה לאיש וכו', ואחר כך נפל לגמרי ותלו אותו על העץ. אף על פי כן גם אחר כך כתיב, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן וכו'. היינו, אפילו כשכנסת ישראל רואה ישועות וניסים גדולים ונפלאים, שהסתרחה נפלה מאוד, אף על פי כן אין המסתפקים בזה, ועדיין הם עומדים ומתפללים ובוכים ומתחננים לפניו כבן המתחתה לפני אביו, שיעביר את רעת המן שהוא הסתרחה לגמרי, שיזכה להתאר ולהיקדש לגמרי. כי אף על פי שכבר עשה לנו השם מטבח ניסים וישועות הרבה, ואנו צריכים להודות לו עליהם ולשמוח בהם תמיד, אף על פי כן אנו צריכים עדיין להרבות בתפילה מאוד, כי עדיין אנו צריכים ישועות רבות כל ימי חיינו וחנל. וזה בחינת וישב מרדכי אל ביתו, ואמרו אבותינו ז"ל ששב לסקו ותעניתו. היינו כנל, שאף על פי שראה ישועה כזאת, אף על פי כן צעק יותר וחנל. כ"ד. ועל כן, מל ולא פרה כאילו לא מל. כי כשאינו פורע ואינו מבטל קליפת ישמעאל, הוא מתרשל בתפילה מחמת שנדמה לו שכבר פעל בתפילתו הרבה וכנל, שזהו בחינת קליפת ישמעאל, בחינת קליפת הפריאה כנל. על ידי זה חס ושלום נתעכב גמר ישועתו והתארך גלותו חס ושלום אחר שמתרשל בתפילה. ואז יחזור ויתעורר בחינת קליפת עשיו שהוא המולק, שהוא בחינת קליפת העורלה, ויאטום ויתמתם ליבו לגמרי מלהתחזק בתפילה, מאחר שרואה שזה כמה שצועק ואינו נהנה, וחס ושלום יוכל לתמתם ליבו כל כך, עד שישכח לגמרי את כל הישועות שכבר עזרו השם יתברך. וכמבואר לאל שזה מעשה המולק שמכניס שכחה בלב, כאילו עדיין לא התחיל השם מטבח להושיע כלל וחנל. על כן, מל ולא פרה כאילו לא מל, כי על ידי זה חס ושלום חוזר ונאור גם קליפת העורלה שהיא קליפת עשיו שהוא המולק הנל. על כן צריכים להעביר שניהם כדי לזכות להתחזק בתפילה תמיד, כי צריכים להאמין ולזכור כל הישועות והנפלאות שכבר עשה השם מטבח עמנו ממצרים ועד הנה, בכלליות ובפרטיות, ולהיות מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא, ולהעתיר ולהתפלל הרבה לשם יתברך כל ימי חיינו וכנל. חפה. וזה שאמרו אבותינו ז"ל מפני מה אין קורין הלל בפורים, בשלמה אתם הללו עבדי השם ולא עבדי פרו, אבל אוכה, הקטה עבדי אחשוורוש ענן. ורבא אמר, קריאתה זהו הילולה. היינו אח ולא פליגה. כי הלל אומרים על גאולה שלמה כמו יציאת מצרים שיצאנו מעבדות לחירות לגמרי, שעל זה נקבעו כל הימים טובים שהם מקרא הקודש, שבהם הוא ביטול מלוכה, כי אז נתבטל זוהמת הנחש מלכות הרשעה. אבל בפורים עדיין לא נתבטלה מלכות הרשעה לגמרי, כי הקטה עבדי אחשוורוש ענן. ועל כן באמת פורים מותר בעשיות מלאכה, ועל כן אין בו הלל. אבל באמת, זהו בעצמו תוקף הנס הנפלא של פורים, שהוא גדול מכל המועדים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הנס וההערה הנפלאה והעצומה של פורים הוא שאנו ממשיכים עלינו הערה נפלאה כזאת שהוא הערת מרדכי, שנזכה להתגבר בתפילה גם בימי עריכת הגלות הזה, כנל. וזה עיקר שמחת פורים, שאנו שמחים בחסדו, שאנו בטוחים שגם עתה ישמע תפילתנו ויגלנו מהרה. וזהו קריאתה, זהו הילולה. כי עיקר ההלל של פורים הוא קריאת המגילה שמפרסם תוקף הנס, שגם בעת עריכת הגלות, בעת שנדמה שהשם יתברך מסתיר פנים ממנו, גם אז השם יתברך שומע תפילתנו, כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר. שאז היה בסוף הגלות, והרבה חשבו וטעו ונדמה להם שלא ישוב עוד השם יתברך אלינו חס ושלום. ומרדכי ואסתר התחזקו בתפילה גם אז עד שזכו לנס. ואנו ממשיכים עלינו ההערה הגדולה הזאת בכל שנה ושנה, להתחזק בתפילה תמיד בכל ימי עריכת הגלות הזה. שאף על פי שעקדתי עבדי אחשוורוש הענן, ומלכוס הרשוע מושלת עלינו כל כך, אף על פי כן אנו בטוחים בחסדו, ומחזקים עצמנו להתפלל תמיד עד שיחמרו רחמיו עלינו. וזה עיקר הלל של פורים, מבחינת קריאתה זהו הילולה. כי זה עיקר ההערה שממשיכים בפורים, שגם בעבדותנו, בעריכות הגלות, נתחזק בתפילת תמיד. שזה עיקר מחיית קליפת המולק על ידי תוקף גדולת מרדכי שמאיר עלינו אז כנל. הלכות נחלות הלכה ה' בהלכות פריקה וטעינה הלכה ה' אות כ"ג.